Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió, és valami baromi jót hallhattatok most. Ugye hallottad te is, Hurka? Igen, hallottam ez a... hogy mondják a nevét? Dungaree? Dungaree. Jar of Heart. Ez a szívem köcsöge című szám egyébként. De az a brutális... De nem annak. Nem úgy van ez. Az a brutális... A jar az nem is köcsög, mert az a jug. De a jar is valami ilyen tál, vagy ez a befűtés üveg talán a jar. De igazából mindegy is, igaz, a trükk az egészben, hogy ez egy magyar zenekar volt. Igen, ez egy magyar zenekar volt, egy zseniális magyar zenekar, és erre a dologra úgy találtam rá, hogy mentem haza, azt hiszem, pont a teremből este, és ugye néha az ember unja a saját zenét, és akkor böngészem a rádiót, ami általában azt jelenti, hogy ilyenkor az ember szarral próbálja lekötni a figyelmét, és kétségbe esetten próbálod nyomkodni ide-oda, hogy hát, ha van valami tűrhető zene, de azért mondjuk vannak ilyenek, hogy jazzy rádió, és hogy gyakran van jó zene, szóval azért próbálkozom néha a rádióval, és egyébként még a tilos rádióban is van jó zene, ami mellesleg nagyon rossz. Pont eszembe jutott az is, hogy nem is tudom, hogy beszéltünk erről, hogy megint új stúdiónk van, ami egy kiváló, nagyon high-tech stúdió, szóval megint egy lepratelep, és tényleg lehet... És ez már teljesen Hollywood, tehát miről igen, beszélünk. De arra gondoltam, hogy meg kéne beszélnünk a tilos rádióval, hogy az ő stúdiójukba menjünk. Mert gondolod, hogy azért végig jobb? Hát a hangminőség alapján nem, hiszen nem nagyon hát hiszem. Hát ez az. Azon mindig nézek a beszélgetés műsorban, amikor csörök be a telefon, meg látszik, hogy hát mindegy. Hát nyilván azért van valami stúdiójuk, nem úgy, mint nekünk, de teljesen mindegy. Mégis ezt a mikrofon megoldja, meg a digitális hangrögzítő megoldja ezeket a kérdéseket, kivéve amikor leáll, visszatérve a Dungaree-re. Szóval az volt, hogy hallgattam a rádiót, és a Petőfin, felfedeztem egy műsort, és talán pont a Dungaree volt az első, amit meghallottam, amit úgy hívnak, hogy basszus, elfelejtettem, a rock valami. Hát igazából a lényeg az, hogy mikor megy, és hogy a Petőfin megy. Igen, fogalmam sincs, hogy mikor megy, és nem jut eszembe a neve. De a Petőfin, rockzóna. És képzeljétek el, hogy megyek haza, és az autóban, és szól a rockzóna című műsor, és csak jó zene van. Ez szinte ijesztő. Igen, ijesztő. Tehát így sorba jönnek a jobbnál jobb zenék. És ez, na ott hallottam a Dungaree-t, de volt egy olyan probléma, hogy nem nagyon mondták be azt, hogy milyen zenekar van. Tehát ilyet mondtak, hogy most jön egy tök jó magyar zenekar. Nem így mondták, de ez volt a lényeg, hogy most következik egy magyar zenekar, és nem mondták be, hogy mi az és mi a szám címe. Ez egyébként egy elég hülye szokás náluk, de valahogy kinyomoztam, talán internetről megkerestem a tracklistát. Mert ilyenkor én azt csinálom, hogy megpróbálom megjegyezni, hogy hány óra, hány perckor hallottam, és utána megpróbálom az adott rádiónak a weblapján megkeresni, hogyha van tracklistájuk, hogy mi volt a szám, és akkor így rá tudok találni elég jó zenékre. Na mindegy. Szóval a Dungaree egy szegedi zenekar egy éve alakultak. Mindössze egy éve alakultak. Ezt nem tudtam, viszont az majdnem biztos, hogy ez még egy ilyen kezdődő dolog, mert hogy összesen három számuk van, ha jól tudom. Nem, több van. Több van nekik? Több van. A YouTube-on csak hármat találtam. Több van. Nem jól nézted. Több van. Van egy EP-jük, ami megjelent, azon három számban, de több van, nekem nagyon úgy tűnik, hogy több van, nem akarom elkiabálni. Figyelj, találtam egy interjút, ebből felolvasok valamit. Ez egy kérdés lesz a Rockbooktól, mit jelent a Dungaree név, és miért pont ezt a nevet adtátok a zenekarnak? És akkor Házé válaszol, aki Horváth Zoltán, szerintem Horváth T. Zoltán, ő a gitáros. És azt mondja, hogy ez igazából egy ilyen indiai pamutanyag neve volt, de a jelentés átevődött később a kantáros nadrágokra, amiket már farmer anyagból csináltak. Attila találta ki, én ennél sokkal ocsmányabb nevet szerettem volna, de sajnos leszavazták. Hát ezt nem értem, hogy miért kantáros nadrág a neve a zenekarnak, de azt mondja, hogy jellemzi a zenét. Hát ez egy olyan dolog, hogy miért ne igazából. Várjál, de van itt válasz, hogy jellemzi a zenét szerinte, mert sok blúzos jelen van benne, és a Mississippi környékén, ahol a blues született, elég elterjedt viselet volt ez az egy időben. Ennyi. Tehát azt hiszem, ezt értjük. Szóval, basszus, ez egy rohadt jó zenekar, keresetek rá. Sőt, érdemes megkeresni, hogyha lesz esetleg valahol fellépésük. Itt valóban három számot látok egyébként, de én azt hiszem, például Szegeden koncerteztek, ez valószínűleg tavaly volt. Nem hiszem, hogy idén lesz október 18-án, de próbálok itt egy dátumot. Talán a koncerteztek az azt jelenti, hogy több mint három számuk van, mert három számmal nehéz koncertezni. Igen, de lehet egy ilyen mini fellépés is. Hát az bár is így írja, hogy az első szegedi koncertjét, az rohadt idegesítő, amikor nem találod meg a cikk dátumát, és nem tudod, hogy ez a dolog mikor lesz aktuális. Facebook link volt, köszönjük szépen. Nem értem az online sajtót, hogy miért nincs annyi agyuk, hogy Facebookot nem linkelünk be, de hát ezúton is gratulálok. Ez nálunk például a szabály, hogy Facebookot nem linkelünk soha. Tehát mondjuk, amikor a Sanyi küld nekünk egy VPC verseny leírást, és elküldi a Facebook linket, akkor visszaszoktam írni, hogy Sanyi, bazd meg, nem közlünk Facebook linket, küld el a versenykiírást e-mailben, az a hivatalos, addig nem foglalkozunk vele. Ilyen szaros Facebook linkekkel nem foglalkozunk, ilyen egyszerű. Na, ez volt a Dungary. És ezer témánk van. Egyébként voltam moziban. Na és most mit néztél meg? Az Uncle Embere című filmet. Uncle Embere. Uncle Embere. Ezt nem is hallottam még erről. Mi ez? Tudod, kinek a filmje? Fogalmam sincs. Hát most meg fogsz érni. Na. Guy Ritchie. Ez az ő Guy Ritchie film. És enyhén szóval szép csöndbe jött be a moziba, mert nem nagyon hallottunk róla. De jó legalább? Vagy nézhető legalább? Hogy mondjam? Hát gondoltam, hogy elkezdem újra ezt a filmes rovatomat és irikálok filmekről. Ez nem lenne egy ördögtől való dolog. Csak hát ugye részben ez azért maradt abban, mert annyi szar film volt, hogy valami eszméletlen. Mondjuk neked tetszett a... Mi tetszett neked? Ami... A bosszúállókra gondolsz. Bosszúállókra gondolok, igen. De tehát a bosszúállókra mi a szart lehetne írni? Hát nézd, az nem egy olyan film, amiről nagyon beszélni kell, mert az igazából ilyen cégéi orgia. Tehát ennyit tud a na, film. Na, amit én utálok, hogy cégéi orgia. Nem is azért volt jó, hanem azért, mert voltak benne ilyen jó karakterpillanatok, de hát ez megint egy olyan dolog, amit azt tud értékelni. Egy mondatra aki... nem emlékszem. Azon csodálkozom, hogy nem aludtam el. Lehet, hogy elaludtál, és azért az nem emlékszem. Az is lehet. De például az jó poén volt, amikor a Thor kalapácsával hülyeskedtek meg a többi ilyesmi. Nem emlékszem, igen, hogy nem bírta senki a Thor kalapácsát. Nem az, hogy nem mindegy. Ez egy trükkös dolog. A Thor kalapácsát nem lehet elbírni, csak a Thor bírja el, mert ez a varázslat. Igen. Vagy a Thor marha erős. Hát az is, de igen. Erőemelő volt fiatal korában. Nem hiszem. Naturál. Na mindegy. Biztos, hogy naturál. Egyébként... Hát ez ugye megint ez a Thor dolog, ez megint az a téma, amire rejszolnak a kis csávók, mert most ez hogyan lehet ez a csávó ilyen izmos hirtelen, amikor ő Thor lett, és most akkor biztos jó bekokszolt. Egyébként hát az lehet, de ez egy vég. Hogy hívták ezt a csávót? Hogy Chris Hemsworth. Igen. Valami ilyen csúnya nevű Chris Hemsworth, és neki ugye egy ilyen alapvetően eddig vékonyka kis teste volt, és hát ugye elment az edzőterembe, felkészült arra, hogy ne egy ikfaszként legyen Thor, ami ugye nagyon helyén való dolog, csak ezt ugye az emberek úgy szoktak értelmezni, hogy akkor azon elkezdik a Thor edzéstervet keresni, mert ugye a mai idióta fogyasztói társadalomban minden szart el lehet adni. Persze. 300 edzésterv az ugye legendás. Persze. Mindenki tudja. Én 400 edzéstervet csinálok egyébként. Elmét nagyon helyes. A picsába. Én meg börtön edzést. Kezdtem a 302-vel, mert ugye volt második rész, én azt csináltam, aztán most már 400-at csinálom. És nagyon helyes. Na, de miért kezdtem el ezt mondani? Ja igen, hát az Uncle Embereiről beszéltünk, és nem a régi már Guy Ritchie, tehát ne számítsunk egy blöfre semmiképpen. Tehát közelébe sincsen. Én rendesen vágási hibákat láttam a filmben. A blöf azért viszonylag zseniális, tehát az, hogy nem egy blöf az A blöf az, okay. Az nagyon, nagyon magas szint, de lehetne onnan akár tovább fejlődni, de ez nem sikerült. És vannak ebben is olyan dinamikus jelenetek, amik így viszonylag meg vannak klipesítve. Ugye Blöfben is vannak jellemzően ilyen dolgok, az egyik kedvenc részem az, amikor ugye a cigányok kergettetik a nyulat a kutyával, ezt nagyon szépen mondtam. Az igen. Megvan. És igen. Közben a dagadt nigrót megpróbálják elkapni. Igen. És akkor a kettő dolog össze van játszva egymással, és a zene meg minden, eszméletlen, hogy van megcsinálva, lassítások, ilyesmi, az például nagyon jó rossz, vagy akár az eleje, a repülőutat, ahogy bemutatja, úgy gyakorlatilag nagyon gyors vágásokkal, ilyen pár másodperc alatt. És ugye ezek a Guy Ritchie-sen jellemző szűkre vágott, nagyon dinamikus részek, ezeket próbálták itt is, de én rendesen láttam vágási hibákat ebben, ami nem... Tehát, ami egyébként elég kínos. Tehát nem biztos, hogy más is észreveszi, csak ilyen, erre mondta a Winkler, amikor erről beszélgettünk, mert azért a Winkler alapvetően elég seggfej, nem kell nagyon megerőtetni magát ahhoz, hogy seggfej legyen, hogy a BBTV-ben ugye nincs vágási hiba, tehát egy ilyen célzás volt, mondom, a BBTV kis barátom az egy kicsit más költségvetéssel készül, nem tudom, fejtünk te. De mindegy, a BBTV tele van vágási hibával, csak hát az a BBTV az nem egy Guy Ritchie film. De nem az a lényeg, lehet, hogy ezt más nem veszi észre. A lényeg az, hogy azért ez messze nem olyan, vagy messze nem olyan, mint a Ravasz az agy. Nem is jut más Guy Ritchie film eszembe egyébként, úgy hirtem. Mert ilyen, nekem se. Hát de... volt valami Sherlock Holmes. Jó, azt ő csinálta? Én szerintem az egyiket, igen, de ez nekem a az Sherlock Holmes... viszonylag jó volt, tehát én úgy na, éreztem. Pont az az érdekes, hogy látod, ennyire máshogy látjuk, mert nekem ez... Hát figyelj, Robert Downey Jr., tehát ennyi igazából. De nekem totál nézhetetlen az Sherlock Holmes, nem tudom miért, biztos bennem van a hiba, de én halálra untam magam rajta. Elalszom rajta, nem tudom miért, nem lehet, nem tudom, fogalmam sincs, biztos hülye vagyok. A másik rossz dolog, hogy van benne cégéi. És ez miért baj? És béna cégéi van ja, benne. Hogy az más. A béna cégéi. Most ne úgy gondolj, hogy előmásik a szörny a szekrényből és béna cégéi, hanem ilyen autós üldözés, meg ilyen dolgok cégéi vannak megcsinálva, és nagyon ordít, hogy cégéi szerintem. Próbálnak nagyon jó látványt csinálni, kamera kibezúmol, miközben hegyekbe kergetőznek, és szerintem ez béna lett. Nekem ez nagyon... Nem tudom, hogy ezt kellett volna ennyire erőltetni, valahogy nem, de ezzel mindent elmondtam, ami rossz. Tehát akkor ez is jó volt? Hogy mondjam, valahogy talán nem volt olyan hangulatom, hogy ez, nem jött ez a film annyira nekem most át, hogy annyira jó lett volna, hogy azt mondom, hogy frenetikus. De ha másik oldalról nézem, akkor egy kurva jó klasszikus film. Tehát azért a Guy Ritchie kurvára tud filmet csinálni, nagyon tud filmet csinálni, és azért ez látszik itt, hogy nagyon-nagyon tud filmet csinálni. Ezekkel a hibákkal együtt is azért ez a film nagyon komolyan ki van találva és össze van rakva. Nem kimagasló egyáltalán, de egy olyan film, hogy végre egy klasszikus filmet látunk, ami egy normális film. A cégé is úgy van benne megcsinálva, hogy én láttam a cégét rajta, meg gagyi volt egy kicsit, de nem az a trendi idióta cégé van benne. És egyéb iránt meg egy nagyon jó történetvezetésű, egy klasszikus ilyen kémfilm, krimi jellegű történet, és némi humorral, tehát tudsz rajta rögni is, van egy-két jelenet, és az egész igazából egy, azt kell, hogy mondjam, egy rohadt jó film, egy ilyen nagyon a 70-es, 60-as, 70-es stílusában készült, egyébként a 60-as években is játszódik, tehát nagyon azt a stílus próbálja tartani, és nincsenek benne ilyen olcsó megoldások például, ami ma nagyon jellemző, hogy mondjuk annyira erőszakos lenne. Tehát van olyan rész, amikor mitenen kínoznak valakit, és ezt egy mai filmben úgy mutatnák, hogy fröcsök a vér tiszta horrorosan, és ez pedig nagyon régen láttam ilyet egyébként, azért is tűnt fel, hogy itt egyszerűen nem mutatják ezeket a részeket. Tehát nincsenek benne erőszakos részek, van erőszak a filmben, de nem mutatják. Úgy csinálták, mint régen, 70-es, 80-as, 60-as, 70-es, 80-as években, hogy egyszerűen az erőszakos dolgokat nem mutatták. Amikor kínozták a csávót, akkor ezt nem mutatták azt a részt, és kész. Tudtad, hogy ez folyik, de éppen átváltott másik jelenetbe, vagy akármi, kész. Ilyen egyszerű. Hát ezt egyébként így is kell csinálni. Hát így kellene csinálni, tehát pont az, hogy elment az eszük a filmeseknek. Teljesen felesleges mindenhova fröcsögő vért rakni. Persze, megküljönnek az emberek. Kíváncsi rá. Erre nőnek fel a gyerekek ebben a hülyeségben. Játszanak az agyament videójátékkal, amivel gyilkolják egymást, húzkodják ki egymás belét a játékban, meg fröcsög a vér mindenhol, hát csodálkozunk, ennyi pszichopata barom lesz. Hát ez egyébként egy érdekes barom. Téma, de nem biztos, hogy ettől lesznek pszichopaták. Hát akkor mitől? Hát valószínűleg eleve pszichopaták. Nyilván egy egészséges embernek nem jut eszébe az, hogy mondjuk bemenjen és lelövöldözze az osztálytársait, az egyértelmű. Hát nem is az, egy egészséges emberben ilyesmi fel sem merül meg. Eleve egy egészséges ember az tud különbséget tenni a között, hogy mi az, ami történik egy játékban, vagy egy filmben, meg mi az, ami a valóság. Hát igen. És ugye vannak olyan emberek, akiknél ez úgy hiányzik, úgy nem érzi az átmenetet. És egyre több ilyen hülye van. De ez azért is van, mert... Ez szerintem egyébként inkább terheli itt a szülőt a felelősség. Azt is, de minden, tehát főleg... minden ember, amiben felnő, olyan világnézete lesz, ezt fogja látni. Persze. Ilyen egyszerű. Tehát ha valaki abban ül fel, hogy a környezetében mindenki tróger, és mindenki lop, és ez teljesen normális, akkor lopni fog. Ez biztosan. Nem a szilányokra céloztam egyébként egyáltalán. Nem, de tényleg nem, de ugye ez egy tipikus példa erre. Márhogy nem a cigányok. Ha valaki abban ül fel, hogy hótvallásos környezet van, és menni kell a templomba, és minden, akkor ő ilyen lesz valószínű. De lehet, hogy lesz egy olyan külső behatás, hogy bekerül egy kollégiumba, és pont ellenkezőjére fordul. Ilyen dolog is történhet, és teljesen meghűl. Vannak ilyen dolgok. De ha valaki meg ebben ül fel, hogy a szülei nem foglalkoznak vele eleget, nem magyarázzák el az életet, egész nap bassza a videójátékot, akkor teljesen elmegy az agya ilyen szempontból, tehát nem fogja tudni, mi az, hogy realitás. Ez elképzelhető. Különösen, ha nem találkozik olyan dolggal, hogy mondjuk dolgozni kell, meg kell csinálni ezt, meg kell csinálni azt, nincsenek úgy feladatai, nincs ami fizikailag, mint munka leköti, hanem csak a játékot kell nyomkodni, meg a tévében nézni a szart, és ezt az agyhalott sok baromságot olvasni, meg facebookozni, de az ilyen emberek, ők ebben a világnézetben fognak felnőni. Eddig fognak kilátni a kis, ez lesz a kis univerzumok, hogy facebook, meg videójáték. És ezektől az emberektől ne vár sokat. Ezt egyébként nem csak gyerekeknél lehet megfigyelni, hanem például öregeknél konkrétan, az ilyen öreg mammerek, akik azt csinálják, hogy állandóan kiemlelik, hogy mit csinál a szomszéd, és utána oda mennek és belekötnek, az tipikusan ez az eset, aki úgy nem csinál semmit, nincs semmi dolga, és itt totál belehűlt abba, hogy otthon. Ez átlagember is, tehát lehet itt a fiatalok, lehetnek a gyerekek, lehetnek az átlagemberek, tehát egy átlagember ma, akinek az a világ, hogy elmegyek dolgozni, utálom a munkahelyemet, és facebookozok egész nap, mert nyomkodom a telefont, attól ne vár sokat. Na most, aki meg olyan környezetben nő fel, hogy csak ilyen behatások érik, aztán bekattam, mert már annyit öldököl a videójátékban, hogy már nem érzi a valóság és a videójáték közötti különbséget, és ráadásul ugye van valami olyan komoly lelki nyomor, amit nem tud feldolgozni, mert nem alakul ki neki személyisége, nincsen példaképe, nem dolgozik, meg semmiért, nincsen sikerélménye, nem érti, hogy az életben mit kéne csinálnia, hogy ő ne szarul érezze magát. De ezekért a dolgokért egyébként mind a szülői a felelősek. Hát alapvetően, tehát ez a helyzet. Igen. Alapvetően igen, de nyilván nem csak a szülők, de főleg a szülők. Hát de főleg a szülőnek a dolga az, hogy megismertesse a gyerekével a világot, és hogy onnantól fogva a gyerek azt tudni fogja, igen, csak a játék meg a valóság között. Hülye szülőnek nehezen lesz okos gyereke. Van, és sajnos okos szülőnek meg lehet hülye gyereke. Az biztos. De attól függ, ez mind környezettől függ. De honnan kanyarodtunk ide? Nagyon messziről, arról, hogy a Guy Ritchie filmben ízlésesen csinálják az erőszakot. Igen, igen, igen, igen. Tehát nem is az, hogy ízlésesen csinálják az erőszakot, inkább azt mondanám, hogy nem durván akkor. Ignorálják az erőszakot. Tehát a magának a történetvezetésnek az erőszak valamennyire része, nyilván berekednek, meg lövöldöznek, de ezt a 70-es, 80-as évek szintjére így visszafogta Guy Ritchie, ami szerintem egy nagyon jó húzás. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy nagyon ajánlható film, ballagjon el mindenki bátran a moziba, meglepően sokan voltak, egyébként nem is gondoltam, hogy ennyire érdekli ez az embereket, azt hittem, hogy ez egy ilyen viszonylag elsikkadt film. Most hol voltál moziban? Csak most éppen a pólusban, hát mindig oda megyek moziba, ahol éppen van az a film, amit akarok nézni. Ja, az oké, csak a múltkor megint máshol voltál, és ott is azt mondtad, hogy sokan voltak, és akkor most azon gondolkodtam, lehet, hogy egy helyen sokan megy jól a mozi. Nem, az aréna volt, de lehet, hogy itt nem voltak sokan, és ott voltak. De nem, azért, itt is voltak azért ahhoz képest. Vagy lehet, hogy a mozinak megint elkezd egy kicsit jobban menni itt Magyarországon. Nem tudom. De nem lenne olyan nagy baj. Tudom, hogy első valami negyedik sorban volt helyünk, mert én egyébként van egy technikám, azt nektek is tudom javasolni, miben a mozi élményt jelentősen lerontja a többi ember. És én nagyon sokszor fogadtam már meg, hogy nem megyek moziba, mert ilyen 40 kilós kis buzikat kell elviselnem a szomszéd ülésen, akik nem fértek el és lőködtek állandóan. És ugye ilyenkor ki kell bírnod, hogy nem fejeled meg, mert ha megfejeled, akkor abból megint probléma lesz. Most egyszerűen úgy kérem a jegyet, hogy olyan sorba kérek, ahol nem ül más lehetőleg, tehát ne legyen mellettem senki. Ezt persze általában nem tudják értelmezni, és a szélére adják. Néha elmagyarázom, hogy nem baj, a középen van, csak úgy adjál jegyet, hogy ne legyen mellettem eladva másik hely. Kész. És akkor néha így előre szorulunk az első sorokba. Egyébként a múltkor, amit néztünk, mit néztünk a múltkor? Az önkívületben. Az önkívületet, tehát a pofámban volt a vászon, az nagyon gáz volt. Az rossz? Ott mennyire hát ültél elő? Nagyon, nagyon. Tehát ilyen első sor és hét fölfelé kellett nézni, az nagyon gáz volt. Az kuka. Hogy ezzel együtt a film nem volt rossz, az már valamit jelent. Egyébként viszont ami érdekes, hogy valahogy kiábrándító képminőség számomra. Ha lehet, hogy túl közel ültél. Nem. Mert most ugye, oké, negyedik sorba ültünk, de ez vállalható távolság volt. Tehát nem ilyen oldal béka perspektívában láttam az egész, hanem normálisan, csak valahogy így ezek digitális mozikkel valami nem oké. Ahhoz képest, hogy mennyire be vagyunk szarva. De én úgy emlékszem, hát hogy én nem vagyok beszarva, és nekem nem tűnt fel, hogy ne lenne oké bármi. Szóval, hogy hát én több filmet is láttam már, amire azt mondom, hogy ez botrányosan rosszul nézett ki, mint ha valami DivX-et veszítenénk ki a vászonra. Az mondjuk valószínű, hogy te jóval többet jársz moziban, meg jártál moziban nagyjából mindig is, mint én. Nem tudom. Ez majdnem biztos, mert én mondjuk viszonylag vidéken nőttem fel, és a környéken nem nagyon volt mozi. Viszont te már elég régóta laksz Pesten ahhoz, hogy sokkal persze többet járhattál volna moziba. Hát én konkrétan 20 éve, de ugye nálunk ott vidéken, ott is jártam moziba azért, mert azért ez egy város volt. Jó, hát én is úgy városba laktam, de az hogy jön. Úgy nálunk nem volt mozi. De ez olyan város volt, ami van. Közben készül a póló. Milyen póló? A Bodybuilder gyümes póló. Ja, lesz új. Lesz. Hát nem volt, régi nem is volt. De most lesz, aztán ja. Nézetnek egy pólója, meg majd szerintem ez ilyen megvehető, megosztogatos Póló, igaz, hogy ilyen dolgokra már marhára nincs pénzünk, de azért muszáj valamit csinálni. Úgyhogy jó. Egyébként a terem az megnyitott, igaz? A terem megnyitott, igen. Most már lehet jönni mindenkinek. Pont tegnaptól már lehet jönni mindenkinek, eddig csak tagok jöttek be, mert nem voltunk kész minden dologgal, és ugye ezt néha el szoktam magyarázni, hogy most az hogy néz ki, hogy azt mondom, bejön egy új tag, hogy te figyelj, hát öltöző még nincsen meg zuhanyzó, mert a burkolók még nem fejezték be, mert valami apró bizbaszt el kell hagyni, hogy tehát például ez a építőipari technika, most egyébként nem panaszkodok, mert minden flottul ment viszonylag, de például az ajtónak a legfelső keretét, azt, vagy inkább úgy mondom, hogy ajtórésnek, mert ugye nem mindenhol van ajtó, hanem csak egy rés van a falon, és ott mész be például az zuhanyzóba, tehát nem csináltunk a csukható ajtót, azt ugye lecsempészték meg minden, és a tetejét azt nem csinálták meg, ott csak a tégla volt. És azt úgy kihagyták. És ugye annyi esze van, hogy azt kihagyja, nem csinálja meg, amikor a többi burkolást, hanem majd a legvégén, amikor már mindenki van festve, meg minden kész, na, akkor megint lehet glettelni, meg megint lehet gipszelni, meg megint lehet lecsiszolni, meg megint festegetni, és összebaszni mindent festékkel, meg a porral. És azt 83-szor eljátszottuk, hogy mindig egy-egy valami miatt újra össze kellett mindent baszni, és újra fel kell mindent takarítani. Múltkor voltak nálunk takarítók, azok zseniálisan. Jó, Béla szervezte őket, Kati Béla szervezés volt. Olyanokat csináltak, hogy a neon armatúrákat tisztították, úgyhogy leszették a port, és akkor így lerázták a rongyot így a létráról, és így nézzek, hogy ez fogyatékos, vajon tényleg? És akkor ilyenkor megint kezdheted a szőnyeget, megint kezdheted a padlót, megint kezdheted a gépeket újra előről. Rafkósak ezek a takarítók. Tehát ez az egyik legundorítóbb dolog az ilyen építkezés szintű témákban, hogy állandóan mindig minden össze van baszva, és kezdheted erről a takarítást. De azt mondjuk tudni kell, hogy takarítónak általában nem azok mennek, akik nem kaptak atomtudósként állást a végzettségük ellenére, hanem azok, akik nem jutottak el addig. Nem a menekültek. A menekültek azok mind atomtudósok, ne idegesítsél. Na egyébként ez egy olyan dolog, amiről nem fogunk beszélni. Nem de, fogunk beszélni egyáltalán. De egy dolgot el akarok mondani azért, hogy mindenki képbe legyen, mert megy itt a ismerőseim körében is itt a okoskodás, hogy ugye jönnek a menekültek Magyarországra, és Németországba akarnak menni, meg ide-oda, miért nem engedjük át őket, aztán menjenek a picsába. Tehát ez a közgondolkodás, csak itt azt kell megérteni, és ezt csak azért mondom, hogy mindenki tisztában legyen, azt kell megérteni, hogy olyan nincsen, hogy a hazánkba, ebbe az országba, ahol mi élünk, és ahol mi vagyunk állampolgárok, olyan nincsen, hogy bejön valaki papírok nélkül. Ezt kéne felfogni. Tehát ez nem úgy megy, hogy bejönnek így emberek, átmásznak a kerítésen, és akkor mi tovább küldjük őket. Nem, ez ilyenkor idegenrendészeti eljárás van, nem lehet őket tovább küldeni. Tehát te se tudsz semmilyen országba bemenni úgy, hogy átmászol a kerítésen, és akkor oké. Magunk között szólva egyébként nem nagyon van olyan, hogy mi azt mondjuk, hogy hát mosom kezeimet, az EU majd megoldja, és mi abból nem szívunk. Tehát olyan nincsen. De az EU nem old meg semmit. Hát persze, csak ugye azok, akik azt mondják, hogy jó, hát Németországba akarnak menni, akkor menjenek Németországba. De nem mehetnek, mert nincsenek papírjai. Persze. Tehát, hogy ellenőrizetlen emberek, akik nem tudjuk, hogy kicsodák, bejönnek az országunkba, és itt mászkálnak szabadon, ilyen nincsen. Te sem mehetsz sehova papírok nélkül. Ezt kell felfogni. Tisztosan. A Cinknek a főszerkesztője, ami egy szénylap, de az mindegy, pont ma olvastam, átúszott Ukrajnába valami folyón. Azonnal el is tartóztatták. Az ukránok nem szaroznak. Persze, de hát ez a normális, tehát nincs ilyen. A kerítés azért van, hogy nem ásszanak át rajta. Ilyen egyszerű. Lehet, hogy nem oldja meg a problémát, de azért van, hogy nem ásszanak át rajta. Hát ezt egyébként lehet, hogy nem értik a magyarok, de az, hogy itt senki nem ért már semmi. Európán belül itt zöld határok vannak, és ugye mindenki járkálhat csak a személyi Európán zolvánnak. Belül, igen. Az egy olyan dolog, hogy Európán belül lehet, mert hogy az Európai Unió Schengeni, az van. Konkrétan más a Schengeni egyezmény. Ahhoz is kell neked személyi igazolvány, hogy te csak úgy mászkálhass itt bent. Most az, hogy nem, konkrétan kívülről, ahhoz is kell, hogy kimenj az utcára. Persze. Tehát az ember személyi igazolvány nélkül nem megy ki az utcára. Hát okos az, hogy ezt emberek nem fogják fel, hülyen ők meg abszolút-e, az egy dolog, de személyi igazolvány nélkül nem megyünk az utcára. Miért nem? Mert igazoltat a rendőr és megbüntet. Nem csak azért nem, hanem mert elüt az autó, akkor az agyhalottat nem fogják tudni, hogy kicsoda. Ez a nem mindegy. És nem tudnak értesíteni senkit többek között. Tehát személyi igazolvány nélkül nem megyünk az utcára. És külföldre nem megyünk személyi okmány nélkül. Igen, de ugye az, hogy Európán belül lehet szabadon mászkálni, az nem jelenti azt, hogy Magyarországra is mindenhonnan szabadon lehet jönni, persze, mert az Európai Unión kívül nem lehet csak úgy szabadon bejönni, hanem itt ugyanaz van, mint ami itt volt azelőtt, hogy lett volna Schengen. Úgyhogy itt a nagy szeretett hullámban én úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek elment az esze. Azt hiszem én is. És az, hogy most kit sajnálsz, meg kivel értesz egyet, innentől kezdve tök mindegy, ez a mi hazánk, a kutya kötelességünk az, hogy a hazánk határait védjük, és ne engedjünk be olyat, aki nem jogosult belépni. Hát meg az is mondjuk, hogy a saját érdekeinket, meg a következő generációk érdekeit. Ó, benne is menjünk bele. De ilyen apróság, nem, tényleg nem. Ne is menjünk bele, ez felfoghatatlan dolog. Tényleg nem, de mert ez már nagyon politikai. Innen kezdődik az egész dolog, csak itt mindig azt kell megérteni, hogy különböző eseményláncolatok, vagy okokozati összefüggéseknek mindig van egy eleje. És én azt utáltam mindig, különösen a hülye magyar társadalommal, hogy mindig nem az elejét nézik a folyamatnak. Tehát ha te mondjuk bemászik valaki a kertedbe, te pofán baszod, akkor a fél internet azon fog nyígni, hogy mekkora bunkó vagy, mert miért bántottad. Az, hogy ő bemászott a kertedbe, azt elfelejtik. Mert nem is érdekli őket, tehát nem érti, mert annyira buta, hogy az ok-okozati összefüggés hogy néz ki, már pedig onnan indul minden, hogy a kertedben nem mászik be senki. Tiszta sor. Tiszta sor. Egy országba pedig nem jönnek be. Csak úgy, határátkelő helyen, ott be lehet ballagni, útlevéllel. Hát nem úgy, hogy eldobáljuk a papírjainkat, és akkor bejövünk, vagy ha valaki menekült, akkor a magyar határon jelentkezik, hogy ő menekült, és kész. És akkor ne folytatják ezt az idegen rendészeti eljárást. Még pedig papírokkal, nem csak így bemondásos alapon. Ő bemondásos alapon is tud jelentkezni, mint menekült. Ez egyébként így működik? Persze, persze. Jó. Persze, tehát az teljesen mindegy. Aztán, hogy az menekült státusz az meg lesz-e, vagy nem, azt nem tudom, de én egyelőre még nem nagyon próbálkoztam meg elmenni külföldre úgy, hogy nem volt mondjuk útlevél nálam, és mondjuk felszállok a repülőre azzal, hogy nálam nincs útlevél. Ja, mondjuk a repülőről lebasznak a picsába, tehát persze, semmi gond. Persze, mindenhonnan a vonatról is lebasznak, tehát azért a Schengenen belül is azért a vonaton van útlevél ellenőrzés, közúton nincsen. Ezért a réten kell átsétálni. Igen, igen, igen. Az a megoldás. Igen, de kerítést azt nem szabad építeni, mert az embertelen, Auschwitz, és várjál, vasfüggöny. Igen, mindenki. És egyébként meg mindenki hagyja a lakását is nyitva, mert különben vasfüggönyben van zárva, az autót is nyitva kell hagyni, mert vasfüggönyben vagy zárva, meg sorolhatnám. Esetleg a pénztárcát is hagy nyitva, és így lobogtassad, mert az vasfüggöny, szóval mindegy, hagyjuk ezt az agyhaló témát, igen, csak igen, aki esetleg ezzel nem volt témában, vagy képben, hogy miért nem enged Magyarország át csak úgy embereket, azért mert nem teheti meg. Kutya kötelességünk védeni a saját határainkat, nem jöhet be senki megfelelő okmányok nélkül, hanem jogosult, és ez mondjuk több országban vízumkényszer is van ráadásul, tehát vízum is kell, te sem mehetsz be más országba, hogyha nincsen vízumod, vagy nincs útleveled. A harmadik dolog az, hogy még ráadásul az Európai Uniós határ is. Na ennyit, kanyarodjunk vidámabb témákra. Szerintem zenéljünk egyet. Egy klasszikus fog következni, amit levélben kaptunk, konkrétan Marcitól. Az Easy Top-tól a Waiting for a Bus, ami egyébként egy 73-as szám. Ezt tudtad? Nem tudtam. De lehet hallani, mert ugye akkor a hangszerelés még azért gyengébb volt, mint manapság. Hát, de ez egyébként egy olyan stílusú zene, hogy ez nem is nagyon kell lenni a komolyabb hangszerelés. Márhogy én azért ennyire primitív hangzás, azt annyira nem szeretem. Vannak 70-es évekbeli zenék, amit csípek, de ez már annyira nem. És egyébként az a jó hír, hogy nem csak a te akud merül le, közben hanem az enyém is. Ez remek hír. És nálam a töltő, úgyhogy ez marha jó lesz. Csoportosan vagyunk balfaszok, ez a helyzet. Na mindegy, az Easy Top-ról hát egyszer majd beszélünk. Mert azt kell tudni róluk, hogy nagyon szőrös az arcuk. Igen, igen, tehát nem mindenkinek, mert ugye hárman vannak. Azon most el kell gondolkoznom, hogy egyáltalán testvéreke. Hát ez jó kérdés. Két szakállamatyi. Ugye van egy harmadik tag, aki viszont nem szakállamatyi, de az Easy Top ugye arról híres, hogy van két teljesen őrült kinézetű szakállas figura, akik egyébként 73-ban is ugyanilyen szakállasok voltak. 69-ben alakult a zenekar, és ja nem tesók egyáltalán, nem Billy Gibbons a gitáros, közben puskázok, Dusty Hill a basszusgitáros, és a dobos az Frank Bird, akinek Frank egyébként... Beard, már a neve is ez. Ja igen, Birdet mondta, de nem ez Beard. És ugye már a szakálla is, vagy már a neve is szakál, csak egyébként... Remélem, hogy ő a szakálmentes a háromból. Igen. Ez annyira adta magát. És hát majd beszélgetünk egy kicsit még az Easy Tapról, meg majd nyomunk egy kis 80-as évekbeli Easy Tapot, mert szerintem az az igazi, tehát mindenben a 80-as évekbeli az igazi, legalábbis az én hülye ízlésem szerint. Jött közben Balázstól egy motorépítésre kapcsolatos kérdés. Ő azt mondja, hogy először is hurrá, hogy visszatértünk. Nem mentünk el sehova, csak ugye építkezés volt, aztán nem volt nagyon idegrendszerem ezzel foglalkozni, hogy finom legyek. mert azért ugye egy ilyen rádiós olyan egyszerű, csak úgy beszélünk, hanem azért agyilag valamennyire itt kell lenni. És volt egy cikkem, amivel kapcsolatban a Motorek a Walking Deadből, ez egy ilyen nagyon populista gagyi cím egyébként, meg ez egy ilyen nagyon... Ezt a címet különben te találtad ki? Ezt én, ja. Na, elképesztő. Saját címeddel jelent meg valami. És maga a cikk is egy populista gagyi cikk, tehát ugye semmi érdekes tartalma nincsen, csak gondoltam, hogy erről azért beszéljünk. És azt mondja, hogy a Motorok a Walking Deadből című cikkben látható CB750, amióta megláttam a sorozatban, izgatja a fantáziám. De hosszas Google túrás után se kaptam választ arra a kérdésre, hogy itthon egy ilyen módosításokkal első villafék, kerék, stb. Vádnyolvány átalakított motor forgalomba helyezhetek-e, át lehet-e rúgdalni a műszakén. És hát ugye azt írja a Balázs, hogy gondolta, hogy nekem van tapasztalatom, meg rálátásom. Hát van. És az a helyzet, hogy az összes épített motor Magyarországon ilyen illegálban van. Ez mit jelent a gyakorlatban? Az azt jelenti, hogy műszaki egyáltalán? De van. Vagy hogy trükközni kell a műszakén? Vagy hogy? Trükközni kell a műszakén, ennek két oka van. Egyrészt Magyarországon nincsenek típusbizonyítványok, fogalmuk sincs a vizsgáztatóknak, hogy ez a motor gyári vagy nem gyári. Nem tudnak, ilyen szinten nem tudnak belekötni. Ha nagyon látszik, tehát nagyon extrém átalakítások vannak, mondjuk oldalt van a rendszám, vagy nagyon rövid a hátsó sárvédő, amivel én éppen most szívok az egyik motorom miatt, mert ez ilyen, akkor azt a motort valamilyen úton-módon át kell alakítani, legalábbis ideiglenesen, hogy átmenjen a műszakén. Ez most jelenleg a mostani metódus. Én szerintem, ha alapvetően át van egy ilyen kafé részlenek valami alakítva, és van rendes világítása, van rendes sárvédője, van rendszáma, akkor azért, mert az kafé részlenek néz ki, át fogják engedni a műszaki, nem tudnak vele mit csinálni. Tehát ha nem nagyon extrémen néz ki, hanem normális motornak néz ki, nem retek persze, nem gányolt tákolmány szar, hanem normálisan meg van csinálva, akkor nem foglalkoznak vele. De azért alapvetően ugye nem. Ugye őt konkrétan arra kérdez rá, hogy ilyen módosításokkal, hogy első villafék, kerék, nem tudják, milyen első villavány módosítás. Nem is az, hanem hogy van-e olyan kritérium, aminek meg kell felelni ebben. Hát van, persze. Tehát kell, hogy legyen kívül, benne első villa, kell, hogy legyen benne első villa, meg kell, hogy legyen rajta fék, ennyi. Jó, okay. Működő fék, de hogy az most a gyári fék van rajta, vagy az kicserélted másra, azt ők nem fogják tudni. Hát nyilván lenne erre egy dolog, hogy az ember átalakítási engedélyt kér. De hát azt el kell felejteni, az olyan de Magyarországon költség. Van ilyen egyáltalán? Persze, hát terveztetsz hivatalosan egy tervet valakivel, akihez ért egy közlekedésmérnök, vagy járműmérnök, vagy mit tudom én, és akkor azt beadod a Közlekedéstudományi Intézethez, szerintem ez ott megy, akkor te elbírálják, ilyen engedélyt, szerintem több százer forint. Ha olyan van ilyen? Persze, meg lehet ezt oldani, csak semmi értelme. Ezt viszonylag beszartam. Hatalmas nagy tökölés, rengeteg pénz a semmire. És egy csomó idő, és a végén nincs semmi. Nincs is különbség. Hát nincs értelme ezt. Magyarországon ezeket a dolgokat nem szabályozzák, így Németországban ez már egyszerűbb például, de mondjuk mondok egy másik példát, Amerikában, hogy a motorépítés hogy van, szerintem azt építesz, amit akarsz, van egy autót, kiveszed a motort, beleraksz egy másikat, és nem szólnak hozzá semmit. Magyarországon ilyenekhez, hogy van egy autód, van egy Opel Astrád, és van egy 1.4-es motorod, ami beszart, és a bontóba veszel egy 1.6-os motort, és bele akarod rakni, ezt nem teheted meg. Tehát ez szintén átalakítási engedély szükséges, tervekkel, dokumentációkkal, megfelelő szerelőnek kell ezt beszerelni, mit tudom én, és ugye megváltozik a motornak a teljesítménye, az gáz, de még ha van kétféle 1.4-es motor, és a más a motorkódja az egyiknek, azt se rakhatod bele, holott ugyanaz a motor. Hát ez csodálatos. Szóval nálunk ebbe teljes mértékben bürokráció van, Amerikában megfogod, nincs is motorszám. Kiveszel a motort, beleraksz egy másikat, kész, működjön, ennyi, nem érdekel. Akkor viszonylag könnyű autót lopni, nem? Hát hogy jobban virágzik az üzlet, gondolom. Nem hiszem, hogy ettől az autólopás az súlyosabb lenne Amerikában, nem jellemző. Inkább ott az autóépítés dolog, meg az autó kultusza egy kicsit más dimenzióban van. Bár Magyarországon is kezd ez a dolog egyre népszerűbb lenni, és egyfajta autós kultúra már kialakult. De vezetni még nem tudunk. Nem, ez egy másik réteg. Ez egy másik réteg. Persze. Tehát az autós kultúra alatt nem azt értem, hogy bemennek a szalomba és megveszik az új Opel Astrát, és csak autós kultúra, hanem egyre több embert látsz ilyen régi szarokkal mászkálni, és nem azért mászkálnak régi szarokkal, mert nincs pénzük új szarra, hanem azért mászkálnak régi szarra, mert ők ezt szeretik, és megtalálták azt, hogy ezekben a motorokban vagy autókban mi az, amit becsülni lehet, miért jó, és gyakorlatilag egy ilyen kultuszmotoros veteránzos réteg kőkeményen kialakult. Elég sok szolidan épített kaférészernek ilyenek épített motor is van már. Budapesten egy csomót lehet látni. Sokan mászkálnak százas Skodával, meg ilyenekkel, megveszik egy vagyonért, vagy föltámasztják nagyfaterét, mert most már becsülik ezt az autót, ami régen ciki volt. Úgyhogy van egyfajta autós kultúra már, ami kialakul. És nem csak az, hogy a Audi-s parasztok nyomják a Váci úton ezerre, mert ő a király, és neki mindent lehet, hanem van egyfajta olyan autós kultúra is, hogy régebbi kultautókat is az emberek már kezdenek becsülni és tartani. Úgyhogy ez egy jó dolog. Ez jó hangzik. Zoli írt nekünk azzal kapcsolatban, hogy hát nem tudja, hogy mennyire szeretjük a James Bond filmeket, de szerinte a trailer alapján ez egy jó film lesz, és ez az új James Bond filmek a trailere. Igen, aminek nem jut eszembe a címe. Spectre. De... ja, igen, igen, igen, persze. Na most szerintem a James Bond filmek azok tök jó dolgok voltak valaha, talán Pierce Brosnanig, vagy már az se volt jó. Szerintem még most is jó. Mondjuk nem mind. Na, ez is megint olyan, hogy tehát ezek a tehát alapvetően nekem a Daniel Craig így szimpatikus, de hogy én ezeken elalszom, azt tuti. Tehát valamiért annyira nincsen ezeknek a filmeknek az a stílusa, meg az a hangulat, ami a régieknek, hogy elképesztő. Jó, hát voltak gagyisák, mondjuk a Casino Royale, az nekem nem tetszett különösebben, aztán volt ez a Quantum Change, az sem tetszett, de a legutóbbi a Skyfall, az jó volt. Nem tudom, lehet, hogy majd megpróbálom megnézni, de szerintem elaludtam rajta. Hát lehet. Méghozzá lehet, hogy moziban aludtam el rajta, és az azért elég baj. Szóval nem. A Miki küldött egy levelet, amit első pillanatra nem is értettem, mert van alatt egy link, egy Velvet link, ami ugye nekem azért extrém, mert talán nem teljesen világos mindenkinek, hogy én ilyen szemét szart nem olvasok, és nem nyitok meg. Hát alapvetően Velvet-et... nyilván én sem, sőt, épesző ember ilyen szart nem olvas. De nekem ugye le is van tiltva ráadásul. Ezt viszont nem mindenki tudja. De itt ez csak illusztráció volt, nem feltétlenül ez volt a lényeg. A lényeg az volt, hogy mi volt ez? Valamilyen Gucci divat bemutató, és hogy a divat bemutatókon tényleg milyen divatot próbálnak csinálni, vagy csinálnak, vagy hogy mi az Isten folyik itt, mert ijesztő. Tehát tényleg már eljutottunk oda, hogy konkrétan ilyen női ruhákat húznak rá férfiakra, és most ez lesz a divat. Vagy legalábbis ezt próbálják eladni divatnak. Szerintem ez... alig várom, hogy ez az utca megjelenjen. Szerintem ez nem fog tudni megjelenni, mert... szerintem meg fog, és tök jó lesz, mert szétröhögjük magunkat rajta. Hát ez nem. Egész világ egy móka lesz. Szivárványos móka világ lesz. Kimegyünk és köröhögünk ezeken az embereken. Hát figyelj, én nem hiszem, hogy ez igazából meg tudja vetni a lábát, megpróbálják. Lehet, hogy ők is röhögni fognak rajta, megvetően néznek majd. És mondják, hogy jaj, te nem is vagy trendi. Hogy valami ilyesmi. De az jó lesz, mert akkor mindenki röhögni fog mindenkin, és mindenki boldog lesz. Ez egy jó világkép. Igen, teljesen jó. Mi örülünk, ami... nem, tényleg, nagyon durva dolgok voltak itt. Hát nem tudom majd a kalifátus mit fog ehhez szólni, de az egy másik kérdés. Hát ők majd lelőnek mindenkit, aki ilyen ruhában lesz, aztán utána lelővik azt is, aki nincs ilyen ruhában. Akkor lefejezik. Igen. Vagy megkövezik, vagy megerőszakolják. Nem na, tudom, mindegy. Hogyha valaki, valamelyik férfi elég meggyőzően tud beöltözni nőnek, akkor lehet, hogy megerőszakolják. De ez végtelenül rasszista volt, és egyáltalán nem is akarunk ennyire politizálni. Azért az iszlám állam az lebaszkodta valami ilyen vártoronyról a homoszexuálisnak bélyegzett embereket, úgyhogy az egy érdekes történet, de mindegy. De ebben ugye megint nem akarunk belemenni. Hát igen, ez nagyon, nagyon, nagyon jó. Kaptunk még másik levelet is, azt mondja, hogy Lóri írt Ákosról, a zenész Ákosról, de én a zenész Ákossal kapcsolatban nem vagyok képbe, és nem akarok róla semmit mondani. Én is úgy gondolom, hogy ez a csávó nagyon dörgölözik a politikához, de már a politika is felborult teljesen, tehát már az, amit eddig láttál valamilyennek, az már a mai helyzetben nem biztos, hogy az. Már teljesen megfordult a dolog, a kormány meg az ellenzék viszonya az teljesen meg fel van borulva, nekem ez a véleményem, tehát már az ellenzék Magyarországon, tehát a kormány olyan, amilyen, ez teljesen mindegy, az ellenzéknek meg elment az esze teljesen. Tehát nem, szerintem populizmus van. Szerintem nagyon következetesen ugyanazt csinálják, mint amit eddig is csináltak, hogy az ellenkezőjét mondják annak, mint amit a politikai ellenfelük mond, és akkor ennyi. Igen, ez csak történik. Ez nem minden esetben megoldás. Tehát nem, nem, mert ugye lennének ilyen elképesztő dolgok, amivel a politikusoknak esetleg foglalkozni kellene, hogy az ország érdeke, és ehhez esetleg felül kéne emelkedni azon, hogy most keresztbe teszünk az ellenfelünknek, meg populizmus van, hogy hát ha megfogunk egy-két szavazót. Ne is aggódjuk ezt, agyhalottak, ennyi, nincs miről beszélni, agyhalottak, tehát ez igen. Katasztrófa mi van. Úgyhogy most Ákos, mint zenész, én azt hallottam egyébként zenész ismerőseimtől, hogy egy szerény és kedves ember, most itt Lóri azt írja róla, hogy felfuvalkodott hólyag, stb. Az tény, hogy a csávó politikához dörgölő, és kőkeményen szerintem ott érdekek vannak, de ezen kívül én ebben a témában nem mélyedtem bele az igazság, és nem is akarok, mert ugye van elég szar, amit az ember tapasztal az életében, és hát nem keresünk újakat lehetőleg. Aztán valamit ír Tommy a Sons of Anarchy-ról, hopp, amiben az az érdekes, hogy éppen most olvastam, hogy lehet, hogy Sons of Anarchy folytatódni fog, illetve hát nem folytatódni fog, hanem lesz egy másik sorozat, amit egyébként hát nem... Ami spin-off lesz, gondolom. Spin-off lesz, de nem Kurt Sutter fogja írni, mert ő most egy másik sorozattal van elfoglalva. Ez ijesztő. Dolgozik ez rajta, ő valamit, de nem ő fogja írni kifejezetten. Hát gondolom, hogy producer lesz. Producer lesz, de nem ő fogja írni, mert ő máson van most elfoglalva. És ugye veled pont beszélgettünk erről, hogy mi lesz, előzmény lesz, vagy egy mellékszám. Még erről is van szó, hogy a mélyen szemszögéből, a másik konkurens motoros banda szemszögéből fogja láthatni a dolgot. Ők a mexiköcsögök egyébként, itt a filmet csak mexiköcsögöknek említenek, de én egyébként folytatnám, és kész. Én azt csinálom, hogy folytatnám. Az hát, lenne az igazi húzás. Szerintem az gagyi lenne, az úgy nem elvenné lenne, a súlyát. Ez egy filmsorozat. Az elvenné az, a súlyát a hetedik évadnak. Nem feltétlenül. Én azt csinálnám, hogy hoppá, Jax magához tér a kórházban, a baleset miatt hiányzik a bal heregújója, és már nem olyan csini fiú, mint volt, mert össze van törve egy kicsit, mint Mark Hamill a Birodalom visszavágban, de folytatnám onnan. De nem ezt fogják csinálni. Nem hiszem. Meg nem vagyok benne biztos, hogy nem jut eszembe a Jaxnek a neve, a színésznek a neve, de nem vagyok benne biztos, hogy őt meg tudják szerezni megint. Nekem sem jut eszembe. És szerintem meg tudják, mert nem hiszem, hogy annyira elszállt volna a karrierje azóta. Hát nem tudom, hogy mennyire indultak be a dolgai, de hát remélem, hogy eléggé, mert ő egy viszonylag szimpatikus figura, meg egy, nem tudom, rá lehet mondani azt is, hogy tehetséges színész. Tommy azt mondja, hogy a Sons of Anarchy nem tudta lekötni, hát ezzel többen van, aki így, csak ugye ezt is egy olvasó ajánlotta nekünk, és én sokat nyüglöttem, hogy ezt meg tudjam nézni, de aztán beindul. Hát egy 5 epizódig el kell jutni, aztán utána már nem bírod abba hagyni. Azt írja Tommy, hogy lehet, hogy azért nem tudta lekötni, mert neki két iszaggal mindig Peggy Bundy lesz. Ron Perlman meg Koulikov az Enemy at the Gates-ből. Hát mondjuk két iszaggal én meg se ismertem konkrétan, hogy ő volt, csak rájöttem, hogy valami ismerős, és amikor láttam kiírva, akkor esetleg, hogy ez ő. Szóval annyira nem Peggy Bundyt alakít, hogy valami frenetikus. Azt mondja Tommy, hogy a motorozást ő is szerette, az utolsó motorja egy ZX-750 volt, 90-es évek elején még elég nagy szó volt rákfaszán, ha volt egy ilyened. Ezt csak azért írtam, hogy nem esetlegesen az nem tetszett a filmben, hogy motoros film. Azt mondja, van egy sorozat Outlander, hallottál róla? Én nem, illetve hát ebből a levélből hallottam róla konkrétan. Második világháború vége, főszereplő női egészségügyi vonalon dolgozik, sebesült katonákat lát el, ért a felcserkedéshez. Felutaznak a skót felföldre, közben a férjétől sokat tanulott ottani történelemből. A nő hozzáér egy kőz egy ima helyen, és hip-hop átkerül 200 évvel korábbra. Na mindegy, ez egy sorozat. Igazából a lényeg az. Közben próbálom itt rövidíteni, hogy ne kelljen az egészet elmondani. Akkor elmondom a végét. Igazából az benne a trükk, hogy miután végigmegy a sorozat, tehát nem az, hogy miután végigmegy a sorozat, de a vége felé kiderül, hogy igazából a főgonosz benne, aki az elejétől szivatta szegény főszereplőket, az buzi, és megerőszakolja a főszereplő csajnak a férjét. És mutatják a cerkát, minden? Hát azt nem tudom, hogy mennyire. Ugye itt van ilyen, hogy leírja. De most nem biztos, hogy ezt mi akarjuk igazából a rádióban. A lényeg az... Mi a kurvanya ez? Na, ezt folytasd. Ja, igen, hát itt a buzi lobbira céloz. Igen. Hát ugye ezt arra hegyezi ki, hogy az általatok emlegetett... Értem, oké, értem. Tehát megnézte a sorozatot, és ez volt az utolsó rész. Igen. És akkor erre kurva ideges lett. Hát ez nem csoda. Nem csoda. Hát igen, ez... De úgy magunk között szólva, ő azt mondja, hogy az általatok sokat emlegetett buzilobbi ide is eljutott, hogy marcon a skót harcosokat dugnak meg a filmen, és persze a Pride-al közel egy időben sikerült sugározni a buzis részeket. Addig nem gondoltad volna, hogy idejük adnak ki az írók. Elvettek az életemből 14 órát, természetesen beszüntettem a sorozat további nézését. Na most szerintem ez éppen ellenkezőleg, ez nem a buzi lobbynak a vívmánya, vagy ilyesmi, hanem hogy végre eljutottunk ide, hogy lehet gecinek ábrázolni a buzikat. Ugye itt arról van szó, hogy a gonosz volt a buzi, és ugye nyilván magára, vagy magát így ráerőszakolta egy heteró emberre. Ez mondjuk egy pozitívum, de én azért alapvetően ugye mondtam, hogy mindig a okokozatból indulunk ki az alapjától a dolognak, azért nem szeretnék ebbe belegondolni, meg ezen elmélkedni, mert egyszerűen nem szeretnék ilyen szarságot látni a tévében, vagy a tévésorozatban. És az biztos. Tehát nem igaz, hogy nem tudják azt kihagyni, hogy valami ilyen szar legyen mindig ezekben a sorozatokban. Rá is kanyarodok az Ékszer 750-re inkább. Na. Ami volt Tominak. Ugyanis az volt az a motor, amire én is recskáztam a 90-es évek elején. Valamiért nekünk ez nagyon tetszett, főleg a 90-91-es, mert annak kicsit ilyen alien feje volt, két kerek lámpája volt, kicsit alien feje volt neki, és volt képzelve a... Ugye várjál neked, hogy magyarázzam el, hogy értsd. Volt benne egy, úgy hívták ezt, hogy RM System, vagy RM-R System. Ez gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az idomom... Olyasmi. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy van két luk elől az idomom. Ez konkrétan fönn volt a plexinek a magasságában, és onnan egy cső, mint egy porszívó cső jött hátrafelé a tankba bele. És ez úgy működött, hogy a levegő torlónyomása megnövelte a benzinnek a mennyiségét, és minél gyorsabban mész, annál nagyobb teljesítmény a motor, elméletileg ez egy ilyen paraszt turbó. Szerintem a gyakorlatban ez annyira azért nem működött olyan hűde jól, de rohadt jól nézett ki, hogy a plexitől van két darab porszívócső bele a tankba, és nekünk ez rohadtul tetszett, és én nagyon akartam egy ilyen motort. Egyébként rohadt kényelmetlen, úgyhogy abszolút nem szabad vele foglalkozni, de hát akkor ugye még nem értettem hozzá, ugyanúgy voltam, mint minden hülye, általában a sportmotor, műanyagmotor, azt tetszett legjobban, és az a tuti. De most bőszen igyekszem mindenkinek elmagyarázni, aki kezdő motoros, hogy felejtsd el az ilyen motorokat, semmire nem jó arra, hogy kézen állj rajta, esetleg meghalj vele, de amúgy rohadt kényelmetlen és élvezetet meg sokkal kevesebbet nyújt, mint egy normális motor, amihez nem kell versenypálya. Na, van egy levelünk Ádámtól, aki telepatikus kapcsolatra rőt rá. Egyébként ugye azt írja az elején, hogy a eszébe jutott a Tango és Cash, meg egy tipikus 80-as évekbeli szinti pop száma, hogy Tango és Cashben volt, azt hiszem tudom melyik az, és azon kezdett el gondolkozni, hogy ezért miért, eddig miért nem esett szó a Tango és Cashről, hogy esetleg nem szeretjük, és pont akkor volt a rádióban a Tango és Cashről szó, bár én már nem emlékszem, hogy a Tango és Cashről szó volt. Nem hiszem, hogy különösebben kibeszéltük volna, de beszéltünk róla valamikor. Igen, igen. De legalább annyit, hogy ez egy jó film azért. Jó film, tehát ez egy nagyon, nagyon egyszerű, nagyon felületes film igazából, tehát nem egy hűde nagy dolog, de mégis jó és kész. Ennyi, egy rohadt szórakoztató, egy igazi jutalomjáték, és most merült le a laptopom egyébként. Úgyhogy nem tudom, mi van a levélben. Ez remek hír. És azt is írja még, hogy nem ez az első eset, hogy valamiféle telepatikus kapcsolat van, mert például amikor aerobozás közben arra gondoltam, hogy de jó lenne, ha valamikor megint a régi BB rádió intróval indítanánk, és hoppá, utána nem sokkal beraktátok a teljes Satriani számot. Amúgy nyilván nem hiszek az ilyen dolgokban, csak véletlen egybeesés. Most már tényleg azt kéne csinálni, hogy mindig arra gondolsz, ami... Tehát megszerkezted nekünk a műsort, hogy gondolsz igen, valamire, az jó lenne. És akkor mi azt berakjuk, kész. Igen, vagy még azt lehet csinálni, hogy amit kitalálsz, azt elküldöd nekünk levélbe, és akkor beszélünk róla. Nem, nem akarom mondani, mert ezek a dolgok jók, csak ebből az lesz, hogy mindenféle hülye ötletet fogunk kapni, mert amit én, tehát ezt nehéz elmagyarázni, van egy szint, amikor egy ötlet az jó, meg van egy szint, amikor egy ötlet terhes, meg rohadt idegesítő. Én például a rohadtul utána, amikor faszfejek javaslatokat küldenek, hogy mi legyen a BBTV-nál. És közben az én laptopom is lemerült. Ja, az jó, az jó. És a szakmai téma, ami irányba tovább akartunk menni, arra emlékszem. Arról tudunk beszélni, semmi gond nincsen. A Tango és Cashről egyébként csak annyit akarok maximum beszélni, hogy milyen rohadt bosszantó, hogy Arnoldnak, aki közben buzi lett, meg Slynak soha nem volt egy ilyen film, mint a Tango és Cash. Pedig lehetett volna, csak ők akkor túlságosan utálták egymást még szerintem. Nem baj, én most már arról utálom, úgyhogy... Slyt még nem? Hát ő csak egy mezei drog user, de azon kívül nem csinált még olyan dolgot, amiért így nagyot kellett volna benne csalódnom, fogalmazzunk így. Jó, ez mondjuk így elmegy. Na hát abból az alkalomból, hogy a Tango és Cashről beszéltünk, és jól megnéztük a tracklistát, amiben ugye van egy ilyen populáris szám, ami nekem nem tetszik, ebből az alkalomból berakjuk a Mötley Crüe-től a Same Old Situation-t, aminek az égvilágon semmi köze nincs ez a filmhez. Bár volt ebben több zene is ilyen ismertebb előadóktól, például a Poison volt, a Alice Cooper-től. Igen, az volt. Aztán mi volt még? Várjál, még valami volt. volt még a Let the Day Begin, a Call, az Best tudom, of mi. What I Got, Bad English, Don't Go, a Don't Go volt az a szinti pop szám. Igen, amit... én azt nem szeretem. Akkor... Már akkor se tetszett a filmbe egyébként. Hát én gondoltam, hogy berakjuk most ide a rádióba, de hülyén néz neki. Úgyhogy jön Mötley Crüe, aztán kész. Ja. Legutolsó témánk jön, ez szakmai lesz kicsit, de nem annyira nagyon. Ez ilyen álszakmai lesz, álszakmai. Most Dorian négyszer fogjuk használni arra, hogy szóba hozzuk ezt az egész dolgot, mert ugye a múltkor előkerült egy interjú, amit csodálatosan le is hoztunk, aztán állítólag ebbe bele is kötött valami fasz, de az minket nem érdekel. Igen. A lényeg az, hogy Dorian arról beszélt, hogy ő úgy nőtt fel, hogy neki gyakorlatilag nem nagyon volt apja. Nagyon volt egy férfi példaképe. És hogy épp nagyon sokan voltak ezzel. Nekem se volt az apám példaképen túl sokáig, azért azt megjegyzem, mert amikor az embernek alkoholista az apja, akkor ezzel azt a példakép státuszt azt viszonylag könnyen el tudja veszíteni. Hát meg gyorsan, de hát ugye nyilván eltelik egy pár év, amíg felnősz. Főleg, amíg segfél alkoholista is. Nem segít, gondolom. Nem segít. Bár nem teszek úgy, mintha lenne benne tapasztalatom. Hát nem nagyon akarom ezt ragozni, de az biztos, hogy emlékszem rá konkrétan, hogy 17 évesen összeverekedtem apámmal, tehát azért ilyenek voltak. Szóval, de 17 évesen már úgy kezd megjönni az eszed, meg úgy esetleg akkor elküldöd az anyjába, hogyha valami van. Hát, és ez korábban kezdődött egyébként, és több hullámban is volt. Én azt hiszem már 11 éves koromban is apám, vagy 11-12 körül már kezdte ezt a dolgot, és hát nem volt jó, meg kell, hogy mondjam. De amikor az embernek az apja részegen jön haza, és köcsög, akkor az ugye nem túl jó. Ez nem. Részben segít egyébként, hogy az alkoholhoz megfelelő hozzáállásod legyen, mert így elég könnyen rájössz arra, hogy ez az alkohol nem olyan okos dolog, és ez kapcsolva nyilván a drog, meg a többi szar szemét, amit az emberek nyomkodnak magukban, mert agyhalottak, ezek mind nem jó dolgok. Ugye nekem ez segített, hogy hogy ebben a dologban így jó irányban haladjak. Más kérdés, hogy amúgy racionálisan gondolva sem mondom, hogy értem, vagy gondolom azt, hogy értelmes dolog, mondjuk részegeskedni, meg drogozni, mert ugye basszus, tehát agyrém. Ez agyrém, hogy embereknek ez természetes, holott csak annyit kéne gondolkozni, hogy van valami szar, amire pénzt adok ki, és nekem árt, és úgy viselkedek tőle, lehet, hogy jól érzem magam, de rohadt szánalmas vagyok, hogy ettől érzem jól magam, miközben úgy viselkedek, mint egy gyökér. Tehát ezt az embereknek ki kéne, hogy tudják, emberek ki kéne, hogy tudják rakni magukban, de hát nem tudják kirakni magukban nyilván, mert ez azáltal ember értelmi színvonal sajnos. Ugye neked, aki minket hallgatsz, és aki hasonlóan gondolkozol, vagy még esetleg nem gondolkozol hasonlóan, de most bevillant, hogy hoppá, akkor neked annyit kell tudnod, hogy neked az átlag ember színvonalán felül kell emelkedni. Nem be kell idomulni a birkák közé, hanem minél magasabbra kell törni. Ez egy fontos dolog, az ember minél jobb ember legyen. És az alkohol az nem visz följebb. Az nem nagyon visz följebb, az a helyzet. Le kell tenni, hogy általában véve az emberek nem nagyon fogják fel, hogy az alkohol az mennyire súlyos dolog. Neked az, hogy volt egy ilyen egészen közeli alkoholista élményed, konkrét alkoholista élményed, nem bebaszás vagy ilyesmi, hanem alkoholista, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy egészen máshogy nézd az alkoholt. Egyébként gondolkozom rajta, vagy gondolkoztam már rajta sokat, hogy ez ennyit számított-e. Majdnem biztos lehetsz benne, hogy igen. Pont az, hogy nem vagyok benne biztos. Mert ez, amit mondok, hogy racionális gondolkodásom, és azt mondja, hogy ne csinálj olyan dolgot, ami... Tehát az alkohol az nem olyan, mint amikor mondjuk nem figyelsz oda a kajára, és szart kajász, mert finom az íze, és tudod, hogy neked nem jó ez. Ez nem olyan. De nem szerintem olyan. A legtöbb ember fejében ez pont olyan. Nem olyan, hanem itt van egy másik aspektus is, az, hogy vállalhatatlanul viselkedsz. Tehát egy szar vagy. Amikor te alkoholos befolyásolás alatt vagy, és te azért érzed jól magad, akkor morálisan is egy szar vagy. Aki ennyit tud, hogy részegen ordítozok az utcán, most mondtam valamit. Tehát itt nem csak az a lényeg, hogy valamiben abba találsz érzetet, hogy ez neked árt, és ettől érzed jól magad, mert az ember, amikor ugye eszi a süteményt, egy csomó ember meg a csokit, akkor jól érzi ettől magát. De közben nem vállalhatatlan a viselkedése. Eleve a legtöbb ember... A csoki, ez még senkit nem tett tönkre, meg kell, hogy mondjam. Legfeljebb, hát azért, cukorbetegség, meg stb. Oké, csak a cukorbetegségnek a társamra és a környezetre vonatkoztatható hatása azért az nem ugyanaz, mint a drognak, meg a... Na biztos. A drognak, meg a... Tehát a csokira lehet azt mondani, hogy mindenki azt csinál, amivel akar, amit akar, mert van joga, mert ezzel nem árt senkinek. Ez a csokira érvényes, a drogra, meg az alkoholra nem. Na igen. Viszont a legtöbb ember alapvetően szórakozásból iszik alkoholt. Tehát azért, mert élvezi azt, hogy konkrétan azok az általános gátlásai, ami a józanésznek nevezünk, az így eltűnik. És hogy onnantól fogva jól érzi magát, mert azt csinál, amit akar. Láttad, vagy, amikor bementünk a kajáira a mocsok étkezdével, láttad azt a szimpatikus fiatal embert, ilyen fél hosszú vagy? Igen, láttam. Minden napot van. Igen? Nem alkalja miatt szerintem. De viszont egészséges, fit, külsejű ember. Nagyon. Jó, egyébként lehet, hogy alkoholista konkrétan. Tehát ez nem, megint ez egy másik dolog. Alkoholista. Biztos, hogy alkoholista, még jobb. Nagyon tehát az megint egy másik dolog, amikor valaki szórakozásból iszik néha. Persze. Tehát kultúrált alkoholfogyasztás. Ne, várjál, nem kultúrált, rajta, kultúrálatlan gondoltam. Kultúrálatlan, csak hosszabb távon moderált. Tehát fogalmazunk úgy, hogy néha igen. Az emberbe baszik. Én azt mondom, hogy jó, nem kell elvárni azt kit a életmódot, én meg néha befagyizok. Majdnem ugyanolyan. Ja, és mindenki el van hűlve, hogy tudok ennyi fagyit megzabálni. Igen? Ja. Ez tényleg durva, mennyi szoktál lenni ilyenkor? Nem olyan sokat egyébként. Mégis. Hát figyelj, nem emlékszem mostanában ilyenre, hogy 15 gombócnál többet megettem volna egybe. Gombócartúr. Na jó, minden. Nem is igazából... 15, csak 14, mert 4-esével szoktam. Ja, de az nem jön ki, akkor 16. Nem, 12, tehát az nagyon korcsú. Persze, most már kamuzol. Na jó, mindegy. Igazából nem a fagyiról, meg a drogról akartunk beszélni, hanem hogy a férfi kép, meg a példakép, meg ezek a dolgok. Ugye Dorian arról beszélt abban az interjúban, amit az előbb feszegettünk, még 5 perce, hogy neki nem volt gyakorlatilag apja, és éppen ezért neki nem volt gyerekkorában egy olyan példaképe, ami megmutatta volna neki azt, hogy mit jelent az, hogy férfinak lenni. És nem talált másik példaképet magának? Hát nézd, egyébként az apa szerepét, azt nem nagyon lehet pótolni egy Arnold Schwarzeneggerrel a tévében. Nem, de azért mégis lehet valamennyire. Hát valami tud lenni, és valószínűleg Dorian, hát Dorianról tudjuk, hogy azért ő sok minden, de ő biztos, hogy nem egy buzi. Ja. Tehát, hogy ő azért úgy viszonylag jó irányba indult el. Minden esetre ő azt mondta... A Milos feleségét valami versenyen. Hát állítólag volt ilyen, de állítólag a Milos Sárcev feleségét mindenki levarta. Hát igen. Az IFBB-ben, beleértve a bíróktól a versenyzőken keresztül, szerintem a takarító személyzetet is. Hát vannak ilyen... Hát ez azért egy morálisan szép társaság ez. És ez még csak a 90-es évek, nem tartunk még 2010-es éveknél. Hát mindegy. A 90-es években már eléggé meg voltak vadulva a versenyzők szerintem. Hát a naturálság miatt van, meg a kábítószer használat miatt, amit ugye senki nem is ismer arra felé. De mindegy, térjünk rá Dorianre. Igen, szóval Dorian arról beszélt, hogy ő azzal próbálta pótolni a hétköznapokban az apa, meg a férfi példakép szerepét, hogy olyan barátokat gyűjtött, akik ugye, fiúk így egymással haverkodtak, és akkor így került bele ilyen mindenféle bandákba. Ő skinhead volt. Ezt egyébként lehet, hogy nem is gondolná az ember, és egyszer véletlenül, teljesen véletlenül szerinte, bár lehet, hogy ittak, de hogy nem csináltak semmit, belekeveredett valami tüntetésnek a közepébe, és akkor ott bevitték őt is, és akkor egy fél évre így beküldték a javítóintézetbe 18 évesen, és hogy ez megtanította neki azt, hogy nagyon okos dolog az, hogyha kimarad a bajból, és hogyha azzal foglalkozik, ami előre viszi, mert hogy ő nem akar se egy utolsó csöves szar lenni, se egy börtöntöltelék, se semmi ilyesmi, hanem ott megtanították neki azt, hogy fegyelem, és hogy előre kell nézni. Van, amikor az ember megindul lefelé így az ülés útján, és egyszer csak valami miatt megáll, és rájön, hogy hoppá, ez nem jó út. Én azt mondom, szerintem Doriannak ez egy ilyen élmény volt. Az embereknek van ilyen az életében, és ez szerintem nem baj. Ez nagyon jó. Nekem is enélkül, volt igazából. Enélkül baj lenne. Szerintem mindenkinek van egyébként. De nem igazából... mindenkinek ugyanígy nyilvánul meg, mert persze, hogy skinhead lesz, vagy alkoholista lesz, vagy ilyesmi. De például nekem is volt egyébként egy pár hónapos időszakom, amikor nagyon, nagyon bulisztunk. Olyan súlyosan és maroha sokat ittunk alkoholt. Egyedül a pezsgőt tudtam meginni egyébként, semmi más, de volt nekem is ilyen időszakom. Pezsgőt? Pezsgőt. Nem tudom miért. Többit az alkoholt, azt utáltam, pezsgőt. Jó. És akkor pezsgőztünk, mint a hülye, és akkor marha nagy bulik voltak. De annak a dolognak vége lett hamar, és akkor ezzel így egész életemre is fejeztem. Az is, nekem az is egy olyan időszak miatt volt, hogy ugye nagyot fordult az életem, együtt éltem valakivel 5 évig, aztán elköltöztem, teljesen szétszakadt ez a dolog, és akkor hirtelen így, nem mondom, hogy depressziós voltam, mert én utálom ezt a szót, meg nem hiszek ebbe, hogy ilyen van. Hát pedig nagyon lehet, hogy depressziós voltál konkrétan. Hát valami ilyesmit, tehát nem volt értelme az életemnek, és akkor buli. Igen, tehát egyébként ez az, amikor az ember egy nagy feladattal találja szembe magát, vagy egy nagy problémával, és akkor így elkezd menekülni az alkoholba, ami így hát nem az oldja meg a problémát. Tehát, itt nem az volt, hogy én... Nem csak elveszi azt a tudatot, hogy valami nekem, dolgod mondjuk, neked lenne. Apám, mint alkoholista, ő képes volt átmenni a kocsmába és iszogatni drógerekkel. Vagy ült otthon és iszogatta a szarját drógerekkel, ezt nem csináltam. Én mondjuk a masi haverommal bulisztunk. Ennyi. Jó, hát, bebasztunk, mentünk ide, ahol ölkörködtünk. Tehát ez így volt. Ugye én ezt már akkor tudtam, hogy ezt a dolgot abba fogom hagyni. És hogy ez nem lesz egy állandó dolog az életemben, az alkohol. Én ezt akkor tudtam előtte, kvázi antialkoholista voltam. Volt egy ilyen időszakom, amikor ezt csináltam, és tudtam, hogy ennek vége lesz nem sokára, és vége is lett, és nem talált ki, hogy hogyan lett vége. Lecsuktak valami barátság miatt, nem? Hát, hogy nem az, hogy lecsuktak, csak valami durvább, rendőrségi ügy. Sokkal durvább. Még durvább? Azt még a durvább. Kurva. Ja. Nem találom ki tényleg. Elkezdtem edzeni újra. Oh. És ezzel jöttem ki ebből az egészből. És sütögettem a marhahúsokat magamnak, meg ilyen baromságokat csináltam, meg ettem a konkrétan akkor még Megamasz 3000 című nagyon undorító tömegnövelőt. És szóval rájtek, nem úgy csináltad, mint a Sean Roden, csak neked ez sokkal rövidebb ideig tartott. Hát ez pár hónap lehetett maximum. Igen. De hogy mondjam, nem gondolok erre így, úgy vissza, hogy ez rossz volt, hanem ez egy jó időszak volt igazából, ha úgy fogjuk fel. És hogy mondjam, tehát rossz is, meg jó is egyszerre. Nem gondolok erre úgy, hogy ez most ilyen tragikusan szégyellem kéne ezt a dolgot. Egyszerűen akkor jól éreztük magunkat, aztán ennyi. Hát nem is tudom, hány éves voltam, de 25 körül lehetem akkor valami ilyesmi. Tehát ez sem most volt, és konkrétan akkor elkezdtem edzeni, és akkor teljesen leálltam ezekkel a dolgokkal, tehát így egyik pillanatra a másikra egy vége volt. Hát úgy mondjuk apámnál nem volt vége, csak akkor Nikola meghalt. Ja, hát ez kellemetlen dolog. Ja, ja. És ugye nagyon sok hülye csinálja ezt. De én azt mondom, hogy az életben egy pár dolgot kipróbálunk, az nem baj, csak hát van az élet, amit ne próbáljunk ki. Például a kokain. hát például a kokain, meg a szivárványos dolgokat se próbáljuk ki szerintem, csak azért, mert trendi, de beszéljünk meg Dorianról, mert mi volt Doriannek, közben félbehagytuk ezt a dolgot. Nem igazán, tehát a lényeget elmondtam, tehát ugye nyilván bandázott a haverjaival, ugye ezzel próbálta az apa kép hiányát pótolni, és akkor lecsukták egy időre. Hát az ember valakihez akar tartozni. Igen. Nem, az ember nem szeret egyedül lenni. Nekem voltak időszakaim pont akkor is, amikor így egyedül voltam, és ez nem jó érzés egyedül lenni. Nagyon sokan vannak ma is fiatalok, akik egyedül vannak, és szeretnének egy barátnőt maguknak, akihez tartoznak, mert valamilyen ilyen társas lények vagyunk, bár a mopszó szerintem egyszerűbb, és nagyon nehéz nekik, mert nem találnak megfelelő példányt, mert ugye fogyatékos példányok vannak csak. Ez tényleg rohadt nehéz, de ugye erre mondom mindig, hogy nem kell erőlködni, hanem ez a dolog megoldódik mindig magától. Csak van, amikor várni kell, de nem is kell várni, nem kell semmit csinálni, és megoldódik magától is kész. Csak ez az időszak, ez rossz, de az embernek az a fontos, hogy elfoglalja magát valamivel. És akkor nem fog feltűnni ennek a hiánya, mert az embernek van egy barátnője, és fekszik otthon, az attól se sokkal jobb az élet egyébként. Különösen, hogyha a társas élet apró cseprő szarjaival vagy elfoglalva, ahelyett, hogy értelmes dolgot csinál, az se jobb állapot semmivel, mint amikor az ember egyedül van, és mondjuk csinál valami értelmeset. Hát ugye a pinának van egy ilyen vonzereje. Ja. Azt mondják. Igen, hát ez a lett barátnőm végre, és nem járok edzeni, mert ő nem szereti, ha edzek. Mert akkor egyedül van otthon és unatkozik, tehát ez a történet. Szegényke. Ez nem kifejezetten jó annyira. Na. Nem, hát ez röhely. De igazából az egészet nem erre akartuk kihegyezni. Nem tudom, mire akartuk. Hanem arra akartuk kihegyezni, hogy Doriának, ez még a 80-as években volt szerintem erősen, a 80-as években, sőt lehet, hogy még a 70-es években is, miután nem volt apja, a férfi képet a többi vele egykorú srácban kereste. És hát szóba került már többször is, hogy mostanában meg még nagyobb gáz van, mert hogy a fiatal srácok nem nagyon találnak semmit. Mert hogy a filmekben se látnak egy normális akcióhőst, vagy egy normális hőst sehol, aki egy igazi férfi lenne. Egymást se nagyon találják meg, mert most már Facebook van, nem nagyon járkálnak ki a gyerekek, úgy, mint a 80-as években kijárkáltak állandóan. Az a vicc, hogy fiatalok állnak kint az utcán, egymással szemben három birka nyomkodja a telefont. Létező dolog. Tipikus. Tehát ha most azt mondom, hogy csináljunk egy fotópályázatot, hogy lőjetek egy ilyen képet, nem hiszem, hogy nagyon sokat kell ezért menni. Tehát nem fog senki Pulitzer díjat kapni egy ilyen fényképért, hogy ez akkora nagy különlegesség lenne, hanem szerintem bárhol a városban látsz ilyet. Nem, ez egy 10 éve, ez még egészen poénos lehetett, nem 10 éve, mondjuk 7-8 éve. Van egyébként az edzőválaszolban pont egy ilyen kérdés, de még nem válaszoltam rá, hogy megkérdezte 18 éves srác, hogy honnan tudja, hogy ő már férfi, vagy mikortól férfi a férfi, vagy mi a férfi kép, vagy innen. Hát a franc se tudja, tehát erről annyira hülyén hangzik erről beszélni, hogy nekem ez nem szimpatikus, tehát nem valami kibaszott feministák, hogy magunkról beszéljünk meg ilyenek. Pedig szerintem ez egy érdekes kérdés, és különösen a 18 éveseknek. Ezen majd gondolkozunk meg, majd előhozunk a következő rádióban, de itt nem szeretném véletlenül is, hogy hasonlítson itt a dolog arra, hogy mi most ilyen ökörkör vagyunk, és akkor tudod, mint a... Mi volt az? Volt egy ilyen férfi klub a Flintstone családban. Jaj, volt valami, de a franc se emlékszik ami igazából. Egyébként ugye zseniális, a magyar szinkron művészet egyik zseniális mesterműve a Flintstone család magyarul. De, ja, egyébként Freddy és Béni volt magyarul a címe. Ja. Na mindegy, ez volt a mai rádió. Legközelebb, hogyha jövünk, akkor Mr. Olympia lesz. Arról fogunk beszélni. És Olá Vivienről, aki Mr. Olympiában. Olá Vivienről is fogunk Mr. beszélni. Mr. Olympián van, nem benne. Igen, és utána előhozzuk ezt a férfi témát is, mert muszáj. Szerintem ez sok mindenkit érdekel a hallgatóink közül. Egyébként BBTV Flashben jön nem sokára Olá Vivien elmondja a Frankot arról, hogy most ez a Kati Béla ügyezzen jól. Azt hittem megmondja, hogy milyen az ideális férfi. Nem, most ugye terjed a pletyka arról, hogy ugye a benfentesek tudják, hogy mi a pálya, és ugye aki meg nincsen benne, az vagy nem tudja, vagy nem tud semmit, vagy terjed a pletyka arról, hogy Kati Béla és Olá Vivien nincsen már együtt, de ezt a BBTV Flashben el fogja pontosan mondani. Hogyha írni akartok nekünk bármilyen témában, akkor bodybuilderradio@gmail.com e-mail címen tudtok megtalálni. És most bejátszunk valami zenét. Nem szarral főzünk, mert a végére most benyomunk egy szolid kis altatódalt a Wasp-től, az I Don't Need a Doctor. Mert a Wasp az alapvetően altatódalokat szokott csinálni, mint Antibácsi. Szóval I Don't Need No Doctor, és mindent elmondtunk, úgyhogy sziasztok. És ha utána néztek, hogy mit jelent az a Wasp, minek a rövidítés, és nem a darázsnak, akkor ez már igencsak érdekes ma számunkra, ez a, hogy is mondjam, ideológia a viszonthallásra.